اب آپ کے دلی جذبات کیا ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، کوئی توجہ دلاتا ہے تو؟ مار ہے مجھے اس سے خوشی میں نے محسوس کی اندرونی طور پر، فرحت ایک ہوتی ہے کہ یار اس نے مجھے مطلب بہت بڑے نقصان سے بچا دیا، یہ کوڑا کوڑا پر میں خوش تھا کہ یار یہ دیکھو اتنے سالوں سے میں یہ بھول کرتا رہا، کوڑا کو کوڑا کہتا رہا، اگرچہ ندامت تو ہوئی کہ یار یہ اتنی بڑی یعنی کہ میں بھول کرتا رہا، لیکن کیا کروں بھول تو آدمی سے ہو جاتی ہے، اس میں تو میرا بس نہیں چلتا نا. اسی طرح اور بھی بارہ ایسا ہوا کہ اسلامی بھائیوں نے میری اصلاح کی. ایک بار یہ کئی سال پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے کہ میں سورت الملک میں نے پڑھی، ایک اسلامی بھائی ساتھ میں تھے تو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے یار، یہ مولانا لوگ ہیں یہ الف مدہ اور یا مدہ نہیں پڑھتے اور تقریباً ایسا یہ امام صاحبان بھی ہے اس میں رعایت نہیں کرتے، مسئلہ کیا سر یہ مد کی علامتیں اور کیوں لکھی جاتی ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح پر سوال کر کے اس میں سمجھ گیا، میں نے کہا یار واقعی یہ غلطیاں میں کر رہا ہوں. اس کے بعد سے انہیں میں خدا کی قسم بہت خوش ہوں اس سے، اب بھی وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، بہت بڑے ذمہ داروں میں سے ہوں، میرے بہت اچھے ان سے بہت ہی اچھے مراسم ہیں اس اسلامی بھائی سے کہ انہوں نے میری یار اصلاح کر دی، اور اس کے بعد سے میں نے کوشش شروع کر دی الف مدہ یا مدہ کی رعایت کرنے کی. اور اب اگر آپ میری قراءت سنیں گے انشاءاللہ تو ان باتوں میں مجھے انشاءاللہ رعایت کرنے والا پائیں گے مدات کی.